فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء الكرام اولین محترم مسلمانان رو دا موقع کینن دلیر خوشالای دا چې قرآن کریم د تفسیر او ترجمه د ختم سلسله کې دې انعکاس شوی دی. مولانا صاحب چې تاسو سره ترجمه او تفسیر د قرآن کریم کړی دی دا یقیناً په دې کلي او محله باندې د الله تعالی مهرباني ده چې دا علما لګیا او د الله د کتاب دا دعوت عامي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دیو الله عالم او د عالم حق پہچان او شناخت دی. دا څلور خبرې ذکر کړې. فرمایي چې هغه عالم چې دا د الله د رحمت نه نه امید کوي او هغه عالم چې د دنیا کې تا د تدبیر نه نه بے نیاز کوي او هغه عالم چې په ګناه کولو باندې تا د دلیلي او زبرتوب نه درکوي او هغه عالم چې دې ته هر څه په ځای تا ته صرف د قرآن دعوت درکوي نو دا د آل الله کیدو پہچان او شناخت دی. ځکه محترم ورونو کدا رحمت نه یو انسان نا امید شي دغه په اعصابو کې تناو پیدا شي نو دې بیا عمل نشي کولی او که یو انسان د تدبیر نه بے نیاز شي نو بیا دې دنیوي کسب نشي کولی او که یو بندل په ګناهونو باندې دلیلي او زبرتوب ورکړی شي نو دې بیا نافرمانی کوي او د قرآن نه علاوه د بل شي دعوت چې ورکېږي نو دا د تباهۍ دعوت دی. نو اوس دا مولانا صاحب چې قرآن تاسو ته بیانو نو دا د قرآن چې د رحمت نه ناامیده کول نشتې. قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. واقعه قطران سبحانه وتعالى چه غزوه وخود کی وحشی ابن حرب ده پیغمبر علیه السلام تو حضرت حمزه شهید تو داغان دامونه پریگل هنده ده حضرت ابو سفیان خبر ده حضرت معاویه مور ده غزوه بدر کی ابتلا رو ستر او دوی سلور کسان مرو غزبا شیبا ولید او حنزلا او دین کردی سلور مارو دمڑی دو دین وی دردو دا دې انتقام مونږ کې سره دی دا او دا وطن معلومات چه بده که کم از کم دو کسان حضرت حمزه شهیدان کری لہذا دید حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ سینہ وشکولا زړی ورنا وشتو لیور او جگر ورنا وشتو او اگر دیر کو سینہ دی اوکی اوچھتا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې کله نو خود شهداو باندې ګرځېد او دا خپل درې په دې کې کیفیت وکړ نو قسم یې وکړ چې په والله لأمثلن بسبعین منهم قسم دې کاکا او یو کسان سره به دا عمل کوم لکه دا دوی چې تا سره کوم عمل کړی دی نو جبریل امین راغی الله تعالی طرف نے پیغام راو ولا ان عاقبتم فعاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم لهو خیر للصابرین چې کتا تو برداشت کړی نو یو په او یا باندې یو په یو باندې او که یو په یو مونږه نشته نو د صابرینو لپاره دا خبره ډېر بهتر ده دا خو عمومي خبره شوه بیا نبی علیه الصلاه والسلام د شخصي طور وي چې فصبر وما صبرک الا بالله تو خو صبر کې ځکه ته نمونه اعمال د امت لپاره تو رول ماڈل دا امت دا پارا نو تب صبر کے وما صبر کا الا باللہ مانا ہے دادا جستا دا صبر اجر و بدلو اللہ در گئی او یا ایفیم مانا دادا چی یقینا دا واقعی خبیر در دونی گرہ او بدی واقعی مانے صبر ورکول دا اللہ توفیق مانے ممکن دی وما صبرك الا بتوفيق الله بعد نبي عليه الصلاه والسلام قسم بكفاره كدرين وجيوني ولي جل تعالى قد يبدي وصوبا يخفض نزد بدنا ودع القاتل وحشي بن حرب دي نبي عليه الصلاه والسلام تراني بفتي مكين موقبا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار د کسان دی کلیئر کړو چې دا وار کریمینل دی دوی چې مو کوم ځان پیدا کړو نو هلته مړ کړو د دوی جنگي مجرمان کلمہ پکې یو کتاب دی دا خبره وڑی کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله هم جنگی قیدی مرکلے ننے پا بدر کی دو کسان مرکلو پا حیثیت دی جنگی قیدی نا پا حیثیت دی جنگی مجرم اوہد کی یو سائے مرکلو پا حیثیت دی جنگی مجرم وہ جنگی قیدی مرکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمرو اور فتح مکی کو موقع دا ڈیکلریشن جاری کړو چې دا سوال د کسان سلو پکې خزي وي ودا چې کوم ځای مېراو شي نو دوی اغازه مړ کړي اوس په دې کې بلا کې با صرف سلو کسان مړ شوي دي دا لس بیا هم مړ شوي دي په هغه کې یو دا وحشي بن حرب و خو دې وتښتېد طائف ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حنین جنگ وکړو او د هغې نه بعد مدینې منورې ته لاړو نو وحشی بن حرب ورپسې ته راورسېد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل یا رسول الله انک قلت فسمعنا تابعین دی او مونږ اورېدلی دي ان من زنا او سرق یلقى عظاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخرج فیه مهانا. ویجی مونگا و ریدنی چه تا داوی چی چا زنا قتل غلاو کا درب اللہ تعالی در قیامت کو رجبان سلطا صدا گانے ورکی فحل تجدنی میں رخصا زمان پارا ویدن پخلص کنجائش پکشتا نبی علیہ السلام و سلام فرمائے چی اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خوچ سوکتو بو بسی ایمان رالی عمل صالح کی اللہ تعالیٰ تدوی گناہون اپنی کو بدل کی او تتبخر ہو کی نوحشی ابن حرب اغا نبی علیہ السلام و سلام تاوی چیزا خبر خودی را خلق خوبی زما کنی پسان یقین نشتی چیزا با عمل صالح ہو او دلتا خوی اللہ تعالیٰ نے یو کیتا گوی چیزا عمل عمل صالح حالی او دائم نوی چیزا عمل صالح حالی و عمل عمل صالح حالی او دا عملان دا عمل مفعول متقوا کے او مفعول متق تقاضا دا کمال دا شے کئی چی مکمل طور عمل صالح ہو کی نا اللہ تعالیٰ و صدا موار کی نو بے شاید چیزے و نکر شکر نبی آئے صلات و سلام و صلی انتظار ہو جبریل امیل آپ بیا واپس آ گئے اللہ تعالیٰ طرف نے پیغام رہا چین اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ بشرک و کفر یو بندہ مرشن اللہ تعالیٰ انہا معاف کری دین اللہ دے سمر جرائم چی دی جسرے مسلمان یو اللہ ورن معافی کی نوحشیر نے حل دیا ہوئے ویجی ما تا ما حول یاد دے چی تا کر دے خپل کرتا کہ تل اوتا دے میدان کی جرل ما دے اسلام مخ مبارک پانے غوخ کی اتری دی نو ما خود تجو رہو لے شاید چی دے خدای کو ما تا خوخ انشی چی ما ہو بخش نو پیغمبر علیہ السلام کو تلی انتظار ہوگا نو جبریل امین دیار آگئے چی قل لی عبادی یلدی ناظر تو علا انفسیم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم. زمان و بندگان چی چا زان سر دیر جاتے کرے سر تر خوب گناہ انہوں کی ڈوب دی اگئی توائی چی دا اللہ در رحمت نہ امی لکی گئی ماں اللہ تعالیٰ کل گناہ انہوں بخی ذکر دے بخون کے اور رحم کے ان کے لئے وحشی ابن حرب وی الان جا الحق اس خبر واضح اشوا ویجوز ماتا الاسلام میں آتو کئی نو کلمے ہوئے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسو اگو اکیل چیز ماں کو اگر ماں حول یاد دے چیدی سنیتے جڑھو لے زو کوئی داخل نکرم چیدے انہی سرنا سی نو بے کتی اجازت را کے نظر دے سر کٹو پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں عمر اولی سر کٹے وی دے دا پارا چی اللہ خوشانش ذکر دا اللہ پیغمبر جڑھو نو نبی علیہ السلام و سلام و توی چی عمر دا اویاو کافران و ملورو بانے اللہ دور نخوشانی کی لکہ دیو کافر مسلمان اور بارے قسم را خوشانی کی نارد یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فرمائی چی آغا عالم سر ناس تکوا چی نیتا دا اللہ دا رحمت تن من امید کری آغا عالم سر ناس تکوا چی نیتا دا خیر تدبیر من امید کری خدا کو عقیدہ دا چی ان اللہ هو رزاق ذو القوة المتین الله تعالی رزق ورکړي خو تاسو دماغ ونکړه یعنی تاسو په سارو ماخام منډې وهئ او دا رزق پیدا کوئ نو د دې دې عقیدې سره هېڅ منافات نشته چې رزق الله ورکړي خو المسائل بالوسائل مسلې په وسیله حل کیږي المسائل بالوسائل دا دنیا په تدابیر روان ده او ځان سره دا مسله یاد ساتئ چې په دې اوو اساسي عقیدو د اسلام کې تقدیر یو عقیده ده زموږ ایمان د تقدیر باندې خو موږ تقدیر باندې مکلف نه یو مکلف موږ تدبیر باندې یو یعنی دا به عقیده ای چې الله ورکوي خدا غیر پارا منڈی مویدار تدبیر دنیا دا نو چیر تدبیر ندی بی نیاز لکی او درین چی پا گناہ زو تو امدر لکی دا گناہ کورن دے پویا رہی چی گناہ مکاوا او خلورم چی دعوت در گئی نو دا صرف دا قرآن دعوت اس محترم برو قرآن اللہ تعالیٰ فائنل میسج او حتمی پیغام دی او چې کوم شی حتمی او ختمی وي نو دا کامل مکمل وي نو دا الله تعالی کامل او اکمل پیغام دی ما برګو څه ذکر کوم ما مسله د ختم نبوت معنا یې دا نه ده چې نبوت ختم شو د ختم نبوت معنا دا ده چې نبوت کامل شو او کوم شی چې کامل شي نو مسنا پرته ولګي دا حقیقي خبره ده دا منطقي خبره ده نو د ختم نبوت تعبیر ځان شه په تکمیل نبوت باندې کو چې دا نبوت یو پروسیجر روانو د حضرت آدم علیه السلام نه چې نبی علیه السلام راغی دا عمل مکمل شو او کله چې عمل مکمل شي نو بیا مزید تحقیق کولو ته ضرورت نه وي محترمونو بعد دې دا قرآن چې د الله تعالی کلام دی او دا د ټولو نه عظیم تر کلام دی ځکه چې د یو کلام اهمیت هغه د درې څلورو شیانو نه معلومیږي یو دا چې دا د چا کلام دی نو دے صاحب علم و فضل دے دے علم و دے فضل مالک دے نو دے اللہ نے نوی خود چا سر علم ستا نو چا سر فضل ستا او دے چی دے صاحب فهم و دانش دے دے خبر پہ حکمت مانے کوئی دے نو دے اللہ تعالی ذاتی صفت دے الحکیم الخبیر چی دے خو حکمت یہ حکمت دے او دے چې دې صاحب منصب او مقام دې دا خبره چې چا دا د منصب او مقام لوی دې او دا سمجھ مله چې کوم سړی ته منصب او مقام ملاو شي خلک بیا دا خبره ته وکی دي کله خلک یې نو وخت خلک خبره ته وکی دي اوب خبره نه کوي پوچون کې وزیر شوی وي گورنر شوی وي وزیر اعلی دي چې دې جوړ شوی وي کمشنر سیبی نو دا وزی دا وزی خلق کی خبری دا وکی دی او دا اللہ منصب و مقام خدا دے چی دے رکول و کائنات و خالق مالک و مربی دے نو درے ما خبر دا او تلورو ما خبر دا چی دا کلام کا نقل وی نو بیا دے پسند بانی تاریخیت سر ثابت وی نو حد چی قرآن دے دے خو پسند دا چی ثابت دے چه په هر دور کې په میلیونونو انسانان د دې قرآن کریم تلاوت کوي نو یو وار بیا چې د کلام مالک دې د علم او فضل مالک وي دویم دا چې دې د فام او دانش مالک وي دریم دا چې دې د منصب او د مقام مالک وي او څلورمه دا چې دا کلام تاریخي وي اوس دا قرآن کریم دا فصیح او بلیغ کلام دی فصیح او بلیغ دا فصاحت معنا دارا لکه کپڑا چې بهترین طریقې سره جوړ شوی او د بلاغت معنا یې دا ده لکه دا توشیح چې بهترین ګلې پہ کړې ده نو دا قرآن کریم دا هم فصیح دی او هم بلیغ دی یو حدیث کی راضی حارث اعور آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی اوئی د کوفی دی جامع مسجد کے را روانو نو سخل اجرائی پزائی ناستو دنیوی خبری کولی نو زادرت علی ترازی وی ما ورطوی چلے ایتو اوناسا کل مسجدی خوزون فیل حدیث ما سخل کو کتل چی اگئی دنیوی خبرو کلی جالی پا جماعت کے ناستی نو حضرت کریم آیا تخوصتو او وقت فعلو پرشتیان داسی کئی وی ماوی جی آو نو حضرت کریم آیا تخوصتو چی اما انی فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنہ وی ماوی نبی علیہ السلام ناو ریدلیو چی دیر عظیم فتنہ یا دیر زیاد فتنی بشروشی قلتو فمال مخط من آیا رسول اللہ نماو تووی چی ردی فتنون دو وطون لا عزتا وزی بات سنگا پی پیغمبر صلات و سلام را تووی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب بجوزی فیه نبو من قبلکم ذکر دے قرآن کے مرواندنو امتنو ذکر دے ویلسن چرچل دادی جنگ عظیم دوین کی دا برطانی وزیر اعظمو نو خودیر شیطان سرے خودیر اقلمن سرے امو ناغی او جملہ ویلیوا ویلو کے دی مستیکس آف ادر این ٹیک ای لیسن دی افرام میری یو ویل نیور ڈو ایٹ ان یور لائف چی دا بلچا غلطو تا گورا داغین سبق اخلا شاید چی پخبل و طاقت دا غلطی پا جوان کیونے کی نجا با دیر لے کی چی اغین سبق اخلی نوز دا اللہ تعالی قرآن کریم کے سابقا امتون تذکرہ کئی اغدیر پارا کئی چی دو گورا دوری کی کامیاب کامیاب پسشو او ناکام ناکام پسشو نو چی کم خلق ناکام شو او پس شین آتام شو داری نظان بچ ساتا او کم خلق چی کامیاب شو او پس شین کامیاب شو نو آرکار شروع کا نو نبی علیہ السلام بھی فرمائے چی فیه نبق من قبلکم فدیکی نرواندنو امتنو کسی دی او کسا اللہ بطور کسن ذکر کئی منگالتا مردور تووائیو چیز کسی مقصد او باٹم لائن دا فلانای خبر دا رکھ سور الاعراف کے منگو چیز دری خبر اللہ تعالیٰ ابتداء ذکر کئی یو نفع کئی دی شرک اعتقادی بے منفع کئی دی شرک عملی او درین نبی علیہ السلام توائی چیز روشا دا خبر اولا سو خلق تا ولا یخاف فی اللہ لومت لائم چیز دا اللہ ردیم باب کے دا جادا ملابتا کونو نمیت دا ندرے خبری کئی وقتا چھے دا شرک اعتقادی نا فیوکا دا شرک عملی نا فیوکا او بہادر شا دا خبر اقورا سوا ندر شرک اعتقادی دا پارا اللہ تعالیٰ کی حضرت ریو پیغمبرانو کسا ذکر کرے دا یو دا حضرت نوح یو دا حضرت حود یو دا حضرت صالح علیہ السلامات و تسلیمات دا شرک عملی دا پارا اللہ تعالیٰ دا دو پیغمبران واقع ذکر کرے دا یو دا حضرت شعیب او یو دا حضرت لوط او دا دید پارا چی بہادر شا خبر اور سوا اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر کرے دا چی موسیٰ علیہ السلام تا اگورا سمرت لور سرے ہو او دا سمر نوی کافر او نوی طاقت مطابلے کولا خوبدی سڑی کے نسے ہچکا چاہا کاتا نہی ہچیٹیشن ناتا ندے دیئے نرے دیدو نیخ بنی خوبدی ظالم حکمران تلا او وطبی فعص نحی بنی اسرائیل دا زمان قوم تا غلامان کری دی the deep fundamental rights of bunyadi hukuka nasal kuri di allah taala farmaye inna firawna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a firawn dil pagyu the tool hukuk cross kuri the missiles marke wa ja'ala ahlaha shi'a aw the missile khalq dai pa tabaqat taqsim kuri dar tabaqat taqsim دا فرغونی فکر دے اور طبقات و تقسیم دا دے ما پرنو دے مرگر کو زور بہت نمی سین دے نلار نماؤتا میں در فارم میں نخون فارم چرکن نخون اور فارم میں نخون میں لکر فارم پر دے کہ انسانی لاس بے مودا خدر کرے نکم شیر چیر خدای پر لاس نوڑی اللہ اس پتن دیر سکی نبیادی بے آپ دیو آلو آلو میں دیر سکی خبار دی اغزای مو دوڑای قرآن دیکھتا ہے بیابرا خبر کولا مائتناو سیو مسئلہ دا چمون دلتا ناو دلتا سر پیسی بھی نو درمیان مولی تکر و ما بانے کو خورد خمائجیز بیر چوز بارو دو دارت پر اسرائی بخلق ولا بھی چیئے گا جبانان سر اوچھ روڑای ملشتا نو مائزمان بیا خلی رضا جدا شی خوز مائزمان کو وسط دے پورا کنی دے خدای نظام دارے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا جدا دنيا کے اللہ تعالی سب پیدا کری دے طور انسان اندر پار پیدا کری وہ انسان داوی تقسیم پدا سے انداز باہر نکلے دے دولت کی انجسٹریشن ڈسٹریبیوشن اپ ویل غیر ان سے پانا تقسیم جیو طرف تے یو سلے اگر بیلینو مالک بھی او بل طرف تے بل سلے اگر سر دو وقت روٹائی نہیں تا ذکر در فرعون سے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً یستضعف طائفتا منہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی فرعون در قوم اکثریت اغیر دنیا دی ضرورتونا محروم کریو دا اغیر فنڈمنٹل رائٹ سے غصب کریو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين الله تعالى فرمائي جما موسى عليه السلام دي لپار راولي گو چه پدي محروم تقبان احسان وكم او دیم دلولای مالکان شي دي محروم تقي سر احسان وكم او دیم پخي تبان مالشي بعد دي عام لکول تاس خدمت کی جو دا قرآن کریم دا دا اللہ تعالی فائنل کلام نو حضرت حضور علیہ السلام و سلام فرمائے چی فیہ نبأ من قبلکم پدے قرآن کے دوران دنو امتنو کسی باید چتر آگین درس واخرے و خبر ما بعدکم او پدے قرآن کے رست بسکی گی داغی خبر دے پکی محترم انہوں دنیا دے رہتا کی اوپرا سائنس دے مکوڑا اندلا وہ سائنس اور ٹکنالوجی تا تداش نشی کھولے چیتا پا منشن از مرگ نباد بسی زکدان دا اگوی فیل دے دا اگوی پا اپروچ کرے دا خبر بدا اللہ نگوارے دا خبر بدا رسول پاک نگوارے چیزا مرشم لپدی قبر کی بسی یا برزخ کی بسی نما مرکتو توی میں دو جسما علوم دی یو توی حسی علوم او بل توی الہامی علوم حسی علوم چی دا ماو تائنی ولی کلیو دا سکولون دی دا کالجون دی دا یونیورسٹائی دی دا انسٹیوٹ سی بائی سائنسی علوم و ٹکنالوجی آسی لیں گی اس دا مجھول علوم دا حسیاتی علوم او دا حسیاتی علوم دا اغی اساس او سوسی مادا او میتر او دا مادی پا اساس بانی حاصل شو علم دا حقیقی علم نہیں دا مجازی علم نہیں او مجازی علم سرا تعلق چی پختشی نو نفس امار نوشی اور دے مقابلہ کے الہامی علوم دی چی اللہ دے پیغمبر کو واسطہ مانے را لے گلے دی دے الہامی علوم سوس داد اللہ تعالی ذاتی اللہ حقیقت تے نتاو علم حقیقت تے او جاویت رہے سورت تعلق کمیشی نو نصف دی نفس مطمئن نجور سی قرآن کریم کہ اللہ تعالی فرمائی درت یوسف پہا والا چو ما ابرر و نفسی ان نفس دا امارتم بسو او بلدہ فرمائی یا ایتو ان نفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ نو مادی علو ددی وسیلوی مادہ ددی وسیلہ و سوز اللہ ندے دا کو مادہ بانے تحقیق دے کو مادہ بانے ریسرچ دے مادے سر تعلق دے نو دا حقیقی علم امر دے زکر مادہ حقیقت ندے نو دا علم دے مجازی او دا علم مجازی دا دے انسانی نفس امارہ بھی سو جوڑائی او دین دے الہام علم داگه سورس او ما خفده دا اللہ ذات قرآن چرتا را کرده دا اللہ مرا کرده حدیث چرتا را کرده دا اللہ مرا کرده نو دا دے حقیقی علم او اگه سر تعلق کی پیدا شی نو نفس نفس مطمئن نو کرده نو مطلب انو اگمی کول داس خدمت کی جو د دې دوه شیانو جمع شروع دي د مادي او د الهامي علوم د مادیات او د الهامي علوم ماده او مادیات وي چې زه هر څه لہذا دا ټول شیانو په ما تصدق کې او دا وجه ده چې د مادي او علوم حاملان هغه وستا قران او سنت هم په ځان تصدق کوي هغه خبرې مني چې دوی په عقل کې راځي او چې کومه خبره دوی د عقل نه ماورایي نو دوی یې بیا منلو ته تیار دي ځکه چې د ده نفس هغه نفس اماره جوړ شوی دی او ما ملګرو ته وویل ما د دنیا تباهي درې شیانو سره راځي یو جهل سره یو ظلم سره یو غلامۍ سره قرآن کریم د جهل قلعه کمه کوي قرآن کریم د ظلم قلعه کمه کوي او قرآن کریم دا غلامائی طلقا مکئی او جہل دا دشے دے نو پا جہل کے دا اشیاو دیفینیشن تا تنیم آدم تا نبی جنی چی دا دیشے تعریف سنگو دا سنگا ریفائن کا دیتا وی جہل او پا ظلم کے اخلاقیات وی او پا غلامائی کے فوزویت وی التک اقتدار وی التا عطا کی نیچا سرا چه خلق دا اندیر نگری اخلاص کی او ما پا خیال ما اتا چه کم معاشرے کی اسیگو نو دا پا جہل بانے لکھا دا پا ظلم بانے لکھا دا ادا پا فوض عبیت بانے لکھا دا لا یترک الناس فوضا لا سرات لهم ولا سرات اذا جو حالهم سادو دا عربی و شاعر وی انسانان که بغیر دا سیاست او دا حکومت ای نو دا یو تبایی دا او که سیاست او حکومت ای دا جایلان و پلاس کی دا دا اگین برکا تبایی دا یعنی دا انسانان و معاشره کی چه سیاست او قدرت بی نو دا تبایی دا او که سیاست او قدرت دا دا سی خلق و لاس کی چه اگر جایلان ظالمانی نو دا دا اگین مخبروان دا تبایی دا محترم رو بعد دیر حال مصداق خدمت کے راکو چھو اس دا قرآن کریم چھے اللہ تعالیٰ راولے گو دیر کل چھرک جنگ دا پار را گئے دا ثقافتی تبدیلی دا پار را گئے ثقافتی تبدیلی دا گریجولی او سلولی درجہ پہ درجہ روح پہ روح ارتقائی منازل تے گئی ادا مخبروان دے روانے او چکر دا معاشرہ دا خپل کمال تا ورسی نو دا بیا مثالی او اگزامپلری سوسائٹی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا غی معاشرہ دا پیغمبر علیہ السلام موجود گئے تھے دا دنیا پا تاریخ کے دا طول انہ بہتر ہی معاشرہ ہوا دا سے معاشرہ نو خود دین مخ کی دنیا لی دے ہوا اور نو دین رسو دنیا ہوئی جائے او وجہ ځکه چې دغه قران ثقافتي تبدیلی هغه پر کړو او ثقافتي تبدیلی د دې ځان له خپل درجات دي لومبنه درجه د تزکیه نفس نفس پاکو ځکه د انساني نفس د ګند د انساني نفس د نجاست دی د انساني نفس د پلیتی ده او دا دومره عیار شوی دا انساني نفس ما پرون ملګرو ته یو ځای وی ما الله تعالی دا روح د انسان بادشاه پیدا کړی دی بادشاه او وجه دا چې دا یو لطیف او مجرد جوهر دی څومره چې یو شی لطیف کی او مجرد وی دومره دی الله درېستو وی لطافت د الله صفت دی او هو اللطیف الخبیر نو چې لطافت د الله صفت دی نو لطیف شی ورته نږدې وی کثیف شی ورته لرې وی انساني بدن دا کثیف دی انساني روح دا لطیف دی د انسان د روح چې الله سره څومره قرب دی دای د جسد نشته دای د جسی نشته دای د بدن نشته نو دا روح الله تعالی دو اسمانو نه پره او عالم دی حضرت القدس وی وردا دای د اغه نه را لګره دی دا روح بادشاہ دی د عالم امر شه دی ويسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي الله تعالی فرمای چې روح زماده پروردگار امر دی دا د عالم امر شه او عالم امر د کلام الهی دی نو دې د کلام الهی سره متعلق شه د بادشاہ دی نو دې بادشاہ دی او کلام الهی د قانون دی عقل د انسان د وزیر اعظم دی بدن د انسان د ذریعہ دی خو انسانی نفس هغه دومره عیار او مکار شه چې دا روح څنګه د انسان بدن کې راغی دې نفس فورن به کنټرول حاصل دا نفس نور مسلط کله کله داسې وي حاکم خو بظاهر یو سړی وي خو په هغه باندې بل څوک مسلط شوی وي صحیح ده منبر صاحب یو سړی وي خو په هغه باندې بل څوک مسلط شوی وي او موږ یې بیا لګې یو هغه ته باندې لدې وایو موږ او دې سړي دغه لاس کې بس بوډا کې صحیح نو دا روح بادشاہ دی خو نفس انساني به مسلط شوی دی ما د اسلام او سیاست والا کتاب کې یو عنوان لیکو نفس فی البدن او حجر فی التصرف نفس فی البدن او حجر فی التصرف چې که یو خلیفہ یا بادشاہ دا هغه بدن کې نفس پیدا شي نو آیا چې دی به اصول په عهده برقرار پاتې کولی شي که دا به عهده اغوستی شي او دی به امپیچ کولی او معذوله کولی شي او حجر فی التصرف چې د ده کوم کارګزاري ده ده باندې بل څوک مسلط شوی دی دی په خپله اختیار کار نه کوي نو آیا چې دی به اصول خلیفه وي او که نه خلافت ته به ورکولی شي نو هلته یې بیا دوه شعبې پکې جوړې کړې دي چې دا حجر فی التصرف که دغه څوک مسلط دی دی ورباندې هم هغه کارونه کوي چې کوم د آئین او قانون تقاضا ده نو دا حجر خو فی الحقیقت حجر نه دی بلکې دا یو ګونه تایید دی خو دا سړی چې مسلط دی که دی پرې د آئین او د قانون خلاف ورزي کوي نو بیا د دې حجر په صورت کې باید چې دا خلیفه معذوره کړل شي ځکه چې دی اوس خپلې ذمهدارۍ نشي پوره کولی نو خو امن قایم ونه شي نه عدل قایم ونه شي نه خلکو ته ضروریات د زندګي فراهم کولی شي او د خلافت خو دغه درې تقاضې دي چې عدل قایم کړي امن قایم کړي خلکو ته ضروریات د زندګي پرووایډ کړي نو دې دا درې واړه کار نه کوي نو چې نه کوي نو رد خلافت خلافت نه دی باید چې دی معذوله شي اوس دغه انساني روح چې نفس مسلط شوی دی نو ده دې داسې محدود کړی دی چې روح خپل کار نشي کولی لہذا دې روح کلام الهي خو یې بالا ایمان کېښود چې قرآن دا به ګورو کله به ګورو چې کله څوک مړ شي کټ کې به وسر کیږو چې وادي نو د ناوې سر باندې به نشو چې څوک مر شوی نو ختم به کوو او وریجې به پخو او یا چې جومات ته راشو نو دا قرآن به راتلو خپلو به یې په سترګو به یې لګوو په شونډو به یې لګوو د دې نه علاوه نور دا قرآن وایي څه او موږ نه غواړي څه هغې سره زموږ تعلق نشته نو پته ولګېده چې دوس هغه نظام بالا یې بامې خودی دی روح او دا نفس په ده باندې مصنف شوی دی نو کله چې په صدرې مملکت خو په پارلماني نظام کښې نه پارلماني نظام کښې اوسنې مملکت دا یو سمبالک شی وي یو رمزي غوندې شی وي اختیار ورسره هېڅ نه پر نوم چا وي وایې دا زموږ صدر صاحب یې د وزیراعظم صاحب تپوس کو چې اخبار والا بار ولاړي نو زه ورته خبره کوم نو څو غواړو ورته نه هغه داسې وي چې کنې ګوره دا صدر دی وزیراعظم نه تپوس کړ ما ملګري ستا نقص عقل دی ستا عقل کار نه کوي دا پارلماني نظام دی په پارلماني نظام کښې چیف اگزیکټیو د قوت مرکز وزیراعظم یې صدر نه وي د صدر حیثیت دا خو صرف د ربر سلیمپ وي چېرته به کاغذونکې د شتک پوډه ورکړي ادې ته قسمت وکړي نو پارلماني نظام کښې د صدر څه قدم قیمت دی د صدر څه حیثیت وي دی سمبولک وي دی رمزي وي نو ما دا خبره ده قابل مذمت نه ده قابل تعریف ده چې هغه د وزیراعظم نه تپوس وکړو چې موبایل خو به لاړې خبرې چا باندې راځي اصل یې ورته زغور وخورم په تا مصیبت راشي نو ما ځکه یې درته پوس وکړو چې زه اوس اخبار وړم په څه وواړم بعد د دې ثقافتي تبدیلي دې سره فکر کښې تبدیلي راځي او چې څوک پورې فکر نه چینګي بدل تاسو ورته په نفسیات کښې آی کیو وایې چې نو د آی کیو څنګه ده د صحابه آی کیو بدل شوی وو زمونږ خو آی کیو شته نه زمونږ استاسو د دې ملک په دې سپورټس کښې یو پلار و حنیف محمد او زوی یې و شعیب محمد نو هغه سپورټس په دا ټي وي راتلل یو پلار او زوی یې ناست وو نو شعیب محمد چې هغه څه وکړم نمبر یې جوړ کړې نو وې دې زوی دې پلار وې دې زوی ته وایې وی دې ته زوی یې وایي د پلار ریکارډ یې ما د پلار ریکارډ یې په دې کیل کښې مات کړ او وایې ته به هم وایې چې زه هم د چا زوی یم نو هغه ورته وایې بابا دا خو ټیک ده خو ستا ریکارډ نه شته دی خو زه ماتوم نو څه ماتم زمونږ ریکارډ نه شته زمونږ آی کیو نه شته نو صحابه د دوی آی کیو بدله وه زه خو ستاسو محبت را باندې باعث دی ورنه د جمعې د لمانځه نه بعد را باندې تبه راغله او هغه تبه ده را باندې اوس هم ده اوس هم چې راتلم نو بیا دوه ستنې مې وواړې ما چې کم از کم اوس راشم تاسو سره مې وعده کړې ده نو ما چې دوه څلور خبرې تاسو ته وکړم بار پوره ستاسو دا محبت را باندې باعث کړې ده تاسو سره مې زما هسې هم دا خپله ده ته ټوله ډېره خوښه ده ټوله ذله مې خوښه ده او یو څوک کلي یې پکښې بیا ډېر زیات خوښ کړي یو پای کښې ټانکوی ده یو پای کښې ټانکوی ده ځکه تاسو ډېر خفه یې مولیانو چې داسې وشو داسې وشو داسې وشو خو چې د الیکشن موقع بیا راشي نو بیا تاسو پرچمې نه بهوي پورته کړي چې اوسه ځه کېږي نو خوشو په دی ورکوو دا خصلت دی محترمانو ثقافتي تبدیلي دې سره راځي فکري تبدیلي آی کیو بدلېږي ورسره او قرآن کریم کښې هم الله تعالی فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم نو ما د دې آیت تاسو ته درې ترجمې وکړل چې الله تعالی لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم هغه نعمت چې یو قوم لې ورکړی هغه تر هغې نه بدلوي چې څوک وایې دی د هغې د بدلون دپاره په خپله څه سبب او وجنې جوړ اوس دې خو وګورئ الله تعالی مونږ ته دا سترګې را کړې دي بغیر د څه ریزن نه را کړې ده غوږونه را کړې دي بغیر د سبب نه را کړې دي ډوډۍ را کړې ده بغیر د سمایش نه را کړې ده خو بعض اوقات یو سړی دومره ډېرې نافرمانۍ وکړي چې الله تعالی تر خپل نعمت واپس ورکړي. نو فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یو معنا خو دا شو او تعین دې آیت سوره الانعام ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. او دین معنا هغه ده چې کوم معنا زخمی خان سے په خپل شعر کې هم ویل ده چې خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کہ یہ قوم پر حالت پخبل نہ بدلی اللہ تعالیٰ ان کے اللہ اپنی حالت نہ بدلی. یعنی مانا دارا چیتے بلے کیا اس احمد پکے نو اللہ تعالیٰ او بدن رہا ولی او کتے احمد نکے نو بھی اللہ تعالیٰ بدن رہا ولی. او درے ممانا ہے دا جن اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. جسو دے خپل ذہن او فکر نہ بدل کرے سنگے پوری پا خارجی حالات کے بدلن نہ راضی. نو ثقافتی تبدیلی دے سر فکر کی تبدیلی راضی او پدے کے نم بنے شے دے تزکیہ نفس نم بنے شے تزکیہ نفس. ذکر ماتا سوئے چھے نفس تمرا عیار شے چی ده پا دی روح مانی تبزوا چورا او چی پا روح تبزوا چورا نو داغت وزیر ازم یعنی پا عقل بانی هم تبزوا او دا عقل دا خو جو هر مجرد دے خو مادی سر قوی تعلق پر لی بنیاد دے چی دا هم یو امر طبیعی دے او چی امر طبیعی دے نو دے با دو قوا طبیعی و مرگر کیا دے رکے انہا ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. انسانی عقل دے دا مادیاتو مرگر کیا لے رکھئی دا مادیاتو سرے تنون زیاد بھی دا دے کوری دنیا انسانا عقل لری کل لری وائی عقل لری. نو دا عقل لری دا دا مجرد دنیا دا پار استعمالی کی کہ دا مادی دنیا دا پار استعمالی کی دا مادی دنیا دا پار زکر چودا عقل دا یو امر طبیعی دے نو دے طبیعیاتو سر بتائید کے روانی دا طبیعیاتو دا تائید نا خودے الگ خلاصی گی چی دے دا روح تابیش نو روح بخفلت نفس کنٹرول کے دے نو دا عقل دا بیالے گیارے صرف دا مادیاتو خبر کئی بلکہ صرف دا مادیاتو خبر نہ کئی بلکہ دے وئی چی مجردات او دینیات دا با ہم ما تسبجت کے. لہذا طالب یو مادی سرے مالدار سرے حکمران سرے اتاکی والا سرے اگر جتان تپوز دن دم سرے کئی ملازم دے متعلق دے سخیان دے ملازم دے متعلق دا کو پاکل کے نرا دی صحیح نمون دور تو مردی رستان پاکل کو کنہ ہوتا نفتا پاکل داگی وردارا جستا عقل سبجیکٹ دے روح دا او پر روح پادری نفس قبضہ کرے جائے جی نفس قبضہ کرے جائے خو مادی شیئر دے. لہذا تو خودے تم پو مادی نظر گو رہے تو پیغمبر تم پو مادی نظر گو رہے تو قرآن تم پو مادی نظر گو رہے. مادی جانو عرم کو رتاس خدمت کی چڑم بیشے تسکیہ نفس. قرآن کریم فرمائی ونفس وما سواہا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ انسانی نفس دیکھو ما دیر کو پروپورشنل پروزیشن مانے پیدا کرے لے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ جان نفس تسکیہ اکرا دے صفاک دلتن کیے اکرا دے مزکاک دا سرے کامیاب دے او کچاتا نفس کرپ پرے خود دا کرپشن شکار شو وقد خواب من دسا نلوم بلے شے تسکیہ نفس او دوین شے دا تسکیہ نفس نباد دے تعلق مع اللہ اللہ سر تعلق پیدا کی دل وہ ماں طرف سے بوری ماں طرف سے بوری زوستان سے لگے فلسفیارہ خبری لگے چھو رکھ لی جتا سو خوش مخبروان دی الحمدللہ دیر مدوش لائے سمجھے سبق ہوئے ندویم شیر تعلق ما اللہ خوش یو خبر دا چلنبے با تذکیہ رازی ہے کلنبے با اللہ سر تعلق پیدا کی تس خبر بار کوئی گئے جی سر مکتیز بھائی چلنبے با نفس تذکیہ رازی کلنبے با اللہ سر تعلق پیدا کی جی دادوار خبر یو بل سر پیرا روانی سائیڈ بائی سائیڈ تذکیہ نفس او اللہ سر تعلق یعنی نفس بس پاکے نو اللہ سره تعلق باندې په آغ ریشو په آغ انداز باندې ولا کیږي مخړان دی برواني او دا خبره وه چې صحابه وې جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه چې تعلمنا العلم والعمل معن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ علم او عمل په یو وخت باندې سایه بای سایه د پیغمبر علیه السلام د تکول نو علم او عمل دا تسکیه نفس او تعلق مع اللہ دے لنبے سے تسکیه نفس دویم سے تعلق مع اللہ درین سے رواداری اس رواداری سے شیر ہے او زمان دا دیکھا دا ٹول نلو یا غلطی دارا چی مون کی رواداری نشتا ہر یو سرے دا مرچ پسکا ناستے صحیح وہ چی خبر ہے کہ نتبائی کی لے بہت بلاس شیر تو یہ نے بہت بلاش لکھر بم بشا او بشا رواداری نشتا حافظ سیرہ دلی راجی بخبرہ کرے دا چی آسائش دو کی تھی تفسیر ادو حرفی با دوستا مروت با دشمنا مدارا اگوی تر دنیا جوان خوش آلائی تر اب اتمینان سر تیر اور واری بس دو خبر از دکا دوستان سر دمروت معاملہ کوا دشمنان سره دروادار محمد کوا دا دومره قیمتي خبره دي سړي کړي دا حافظ شي امیر اهل الله سره آسایش دو دي تفسیر ای دو حرف با دوستا مروت با دشمنا مدارا دوستانو سره د مروت خبره کوا دشمنانو سره دروادار خبره کوا نو درېم شي هغه درواداری او سرورم شي د اخلاص نظم سریال و ساتھ اول تزکیہ نفس دوین تعلق مع اللہ درین رواداری او سرورم شے اخلاص دا پیغمبر صحابوں کے دا سنور سیدوں را لگی اس چی دا سنور سیدوں را شی نو عقیدہ دا دا ثقافت پا قالب بندش ثقافت سے دوئی دا دنگا رسم رواش عقیدہ دار ثقافت قالب کی بندش ثقافت پر تمدن او سویلائزیشن کی بنشی او تمدن پر ریاست کی بنشی او ریاست داد ملت رنگ کی رنگ شی او چکل ریاست داد ملت رنگ کی رنگ شی نو داد ریاست بیا داد جنت نظیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کے فرمائے چی اذا کان امراؤکم علماءکم وَأَبْلِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ شُورَ بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ جُهَلَاءَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا حضور الاسلام فرمائی چکل اصلا حکمرانان دا قوحان خبر علماء کم دا مانا اللہ چیئے جار کندو ملیو کی کندو ملیو لگا حکومت دور گوشت خطا بابا کرتا صحیح جسود دا علم سیاست ماہر آنی ابن خلدون دیر آجیبا خبر کرتا ہے فقلوم اجتماع یکی ابن خلدون امام گردش پس اگر فقلوم اجتماع یکی ابن خلدون امام گردش تاسکول پھولتا لیم تیر الحمدللہ کسو انگریزی بے رشی نو پانگریزائی اور کسو اردو بے رشی نو پو اردو کی اور کسو عربی بے رشی نو عربی کی دادی حاف امام ابن خلدون دادی کتاب دے مقدمہ ہے ابن خلدون دا تاریخ پانا مقدمہ لے کرے دا ندبا مقدمہ خان سر رکھر سر تکے دا او ار وقت پورا عقل بدل کے رسی نو مقدمہ ابن خلدون کی امام ابن خلدون ډیر عجیب خبره لیکلې ده. هغه وایي چې کوم عالم د منطق او د فلسفې په استدلالات او براهینو کې بندي او براهینو کې بندي نو لیکل سیاست میدان ازدلا ورکو نو خپل به ترم پاتې شي ور دي کوم بهر ځکه ډېر استدلالات او د براهینو سره دی او دا میدان د عملیات شي دا عملیات شي اوس عملیات په سره دي دا په معاشرت او په سماجیت راځي چې عوامو سره به ځان خلق ملت کې نو که ته معاشري سره خلق ملت نه اماده له حکومت نه کړ نو ته په بیمارۍ نه پر علاج به سم کې ورځې کې راځي حکیم صاحب ته نام ته ورشه بلار نه هغه نه پته ولګوي چې تا حکیمي یا به ډاکټر د سپنا چې څه ډاکټرې نو ته لوم باندې علاج شروع کې کړم به په بیمارۍ ځان کړې بیمارۍ ځان کړې اوس په بیمارۍ به ځان څنګه پوهې د دې بیمار به لاس کې شي دغه بلاس کې دا چې مو نن ستړي صحیح نو بیا ورته چې خلوا ځکا دا به نه پوسه دی او څو بیا ته پوسه کې د خوب کې دې څنګه دی او د سما کې دې څنګه ده صحیح یانته چې دې خبرو سره په بیماره کوئ شي د دې بیماره باندې کوئ شي دا نه به ورته کار وکړو صحیح نو ستنه مرینده لاس ورنه نو ولا سترګې وره نو ولا آوه چې آو نو ته په مرز باندې په یوه علاج وسنګو خبره دې چې نو څنګه مودایان مو خوامو ته نه دې کیږو نه نو چې نه نه دې کیږو امو ورته دې امو ته ووټ لاګې چې دې مونته جرل جوړ نو موږ ورته مرګ دې ته ورون دې بیمارای باندې ځان وایې دا عوامو سره ځان راځي دې د دلاسو نیسا د رستګې کولاو کا د توای خلو کولاو کا آو کا صحیح دا د سماتي آل له راته وایا ځکه دا د سماتي بنیادی شي په دې تی بیل نه نه کې د ټول ما عام شي دا او د سماتي کوم نشي نو با ته دی عام کول تا خدمت کې جوس ثقافت په تمدن کې تمدن پر ریاست کې او ریاست په ملت کې د صحابو معاشره ولې کامیابه معاشره وه ځکه چې د هغو ریاست د ملت په قالب کې بندو د دین په قالب کې بندو ناظرانو دویمه طریقه چې دې دنیا کې روانه ده هغې ته مونږ وایو سیاسي تبدیلي نو سیاسي تبدیلي لومړی به د نظریې ترویج کې په سیاسي تبدیلۍ او چې د نظریې د څوک تعبیش هغه په جماعتي نظمونه سکې ځان سره شامل دی او جماعتي نظمونه سکې در سره خلک شامل شي بیا به د نظام د اصلاح کوشش کوي او د نظام د اصلاح کوشش چې دي یو طویله موده وکړه نو بیا به یو قوت حاصلې چې په دې معاشره کې بدلون راولي نو اوس بدلون په دې ثقافتي طریقه هم راځي او په سیاسي طریقه هم راځي خو په سیاسي طریقه باندې بدلون دا ډېر پانی دا ډېر بدلی دا ډنډه واړی د ډنډې په زور باندې ورته خلک نیولي ثقافتي اعتبار سره تبدیلی هغه کې ډنډې ضرورت دی هر کې د خلکو زړه خو بس کلی په دې نظام باندې هر یو سره د خپل ځان په حوالا په خپل جګم وي په خپل پولیسم وي په خپل فوجم وي ته به نه یاد هغه سره به لګیا شته د ملکت ته خیر فکر وکړي محترم ورونو قرآن کریم د صحابه کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین پا اگوی کی تبدیلی راوستا ثقافتی او چی ثقافتی تبدیلی راوستا نو هر یو صحابی بسان لگیاو چی ردی ملت خیر پسکے دے دلی امت خیر پسکے دے دلی ملکت خیر پسکے دے استاس یہ سیاسی تبدیلی والا ثقافتی تبدیلی والا نہیں نو تاسو کې څه ثقافتي تبدیلی وي نو بیا ستاسو ټول مخې ته دا کوم نه لای چې دا ښه نه ډګر ته به دې ته په انتظار نه وي چې مو یو څه ټای والا برازي او بل چا برازي او دا نه لای په څه کوي صحیح ته بیا په خپل نه کیاوي ته بل چا راوستا دا نه لای په څه کوي ستاسو کور مخې ته لاره کې کدا شي وي دا نو موږ بیا منبر ته انتظار کوو چې منبر سے برازي زما د کور دا کړه بلکې دا خو پریدا ځان د کور جوړ کی لاري مکه تناري نو کور خو ځان جوړ کی په یو نشل کې روپای خو د نشل زور په یو پول ځان ته بیا نشي هغه لپاره ته بیا په دې انتظار کې چې اوس ام ان ای ام پی اس پر ازي ناغه زما د کور ته زما د پول د رسېدا زور په جوړای پته لګی دا چې تا کې څه په دې ته دی نشته او دنیا دا سیاسی تبدیلی سره نه باندې دا ثقافتی تبدیلی سره باندې صحابه کرام غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشین کیا تھے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا اللہ نے فرمائی چه صحابہ سنگ خلقو دا جہاں بین خلقو دا جہاں بان خلقو دا جہاں گیر خلقو دا جہاں آرا خلقو د دې ټول دنیا د دې کول شي د دې ټول دنیا باندې نظر او د دې ټول دنیا کنټرول کول شي دوی باندې دنیا فیصله دا داسې پکان خلک نبی رسول الله صلوات الله علیه دا د نفوس په سیګو ورکړي چې اسمان کې فرشتو مګې تماشا شو رت عثمان رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت عائشہ کور کے ناس تے نتاسی بے تکلفائے سر ناس تے دا سیدڑے والے دا او دا پندہ مبارک اس کارن نظر بلال رائے ویجی حضرت ابو بکر رضی ویادی نراکن لکسان پان حضرت بلال ہوئے ویادت عمر رضی ویرازی دن لکسان پان حضرت بیار آگے ویجی عثمان راگلے جنرد گواڑی حضور علیہ السلام سر رہا اجت سے او دا خپل پندای مبارکې پټې کړې او دا مټې مبارکې پټې کړې کپڑے برابر حضرت عائشہ وی ما د پردې د شان دا کې کیږي کته چې زما بابا راغی پیغمبر علیه السلام په خپل حالت به تکلف وناس حضرت عمر راغی نبی علیه السلام په خپل انداز به تکلف وناس او چې حضرت عثمان راغی حضور علیه السلام هغه به تکلفان له تکلف سره مخ شي پندای مبارکې پټې کړې لستون باندې مټې پټې کړې وېما ورته بیا وې ته مجلس ختمې دونه بعد چې بابا نه راغله نو ته دا څه ناشې حضرت عمر راغې نو ته دا څه ناشې حضرت عثمان چې راغې تا چې ځان برابر کړ نېما ته وی چې عائش او لا استحي عن رجل يستحي عنه ملائکه الرحمن الله عثمان هغه سلیبی چې په اسمان کې د خدای د فرشتو نوم د حیا ور د خدای فرشتو نوم د حیا ور دي نو زه د حیا ور نکم د دې ځای دار چې دا شی د تخنق کاری دی وجه ما ځان ته راځم نو غرض مې کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے جہاں پینو جہاں پانو جہاں کیلو جہاں پارا نزیلہ اس داما ہوتا چھے کہ میں دنیا کی اسی دا دنیا په یو د خدای په قهر اخته ده مادیت دومره په هغه قبضه کړې ده چې هر یو سړی سهار تر ماښامه او ماښام نه تر سهاره په دې فکر مند دی چې زه به په یو ورځ کې میلیونیر څنګه جوړېږم میلیونیر هم نه اوس د میلیونو خبرې خبرې ختمې دي په لس لکه روپۍ باندې اوس اس سی پکېږي کور کې جوړول شي نه پې جوړېږي نو د بیلیونو خبرې دي یعنې کرور پتی باندې کار نه کېږي یا رب پتی باندې کېږي نو د دې وجې په دغه معاشره کې امیر د خدای په قهر اخته دی پیر هم د خدای په قهر اخته دی ملا هم د خدای په قهر اخته دی صحیح هغه هم په دې فکر مند دی چې عربونه به څنګه پیدا کړم او ملا هم په دې فکر مند دی چې عربونه به څنګه پیدا کړم لہذا کل شارٹ کٹ پوری چلتا ہے ضروری شارٹ کٹ نہ آل تک کم سرے چی افسر دے لہذا شارٹ کٹ خدا دے چی حکومتی خزانی نے سورہ کور تولے شن ضرورت تی شرعہ واحد صحیح مطلب بڑے پوکا زمین دارا کے خلق قسم خلق کو پوکا تم رہ گئے رتیانو چی او سرے دے لکے بمڑے دو کو جتا بڑتے ما سرے دے کہ سکات پیسی دی مستحالت خنرے دا بتا رہ درکن زکات دې خسته حضور باندې دا وی د غیرت د مروت خلاف ده زوی زکاتونه خو نه کړو په زکاتونو وخت نه کړو استاد د حکومت زکاتي او ټول ممبرانو کورته وچلو ټول سرمایدارو کورته وچلو پته ولګېدا چې د اقدارو بیړه غر کړه د اخلاقو بیړه غر کړه انسانیت ختم شوی د معاشرینه نو محترم وروڼو عدم کول تاسو خدمت کې چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دې قرآن په اساس او د قرآن په حواله هغې په ژوند کې یو انقلاب راوستی او ثقافتي نو حدیث د حارث اعور چې حضور علیه الصلات والسلام حضرت علی فرمایي ویلي راته چې فیه نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم په دې قرآن کې د مستقبل خبر وحکم ما بینکم اپا دی کی فیصلہ دا دی جمرا آغا نزاعات و جگڑو چکم جگڑی دا تاسمیس کی پیدا کی مات امریکی کی انیورسٹی کنا نلتے او موٹر بانی او سٹکر دا جگڑا نظم آغا سٹکر دے خوش اغا سٹکر بانی نکلیو چی قرآن is the utmost solution for every issue چی قرآن دا دا هر ایشو آخرانه حل ده چه مسلمان مدرو لده زکار دا دعوت تا اینکم دا غی چه سکرو بانه خلق دعوت ورکی دا سونشی کوری چه لاشی چا تاورتا با دعوت ورکی چه تم انسان دا کلیم و باید من چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ و ایتا روخ دا کلیم و نیده درجو المضوع که دست شده اللہ خدوتا کی یا خدا چه چرتا چاہتا با ایتر ورکی چه دیو کتاب ده کتا کتیش یو کنفرد ده کتا تا کتیش نالتا مونگا دا تا پشان در رد کتاب ننی حالتا معمولی یو دری سنور صفحاتو بانه یو بروشور کنی کن یو بروشور اغما یو وقت کنی کن نالتا لیر شورت وارست چه اسلام دی اونلی چوائس وای چه اسلام ہی صرف یو چوائس کی اول انتدا سی نیو سنور صفحون دا دی دیر رواجر طول آمریکی کی چی اسلام دی اونلی چوائس وائے سکران تسیا پسی تینشی دا کوئی مداخلت گردی چی دے زمان پر شخصی جوان کی مداخلت گردی باید عظیم حضور علیہ السلام و سلام فرمائے چی فیہی نبأ من قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو فصل و لیس بالحزم و هو فصل و لیس بالحزم چه دا قرآن کریم فصل ده فصل مانا دا ڈسٹنکشن ده دا جداوالی دا حق و دا باطل دا حلال و دا حرام دا روا و ناروا دا رناو تیری ولیسا بالحزن دا افسانه نده دا خسانته کسه نده چه چار ازان جوڑا کرده او نبی علیه صلاة و سلام و فرمائید چه ما ترکه من جبارن الا قسمه اللہ یو سنے گزانتے بوتاؤں نہیں سلا جس زیاد کوئے ماتر بے قرآن ضرورت نشتا اللہ تعالیٰ رزلیل کرے دے رسلے ومن ابتغا الہدا فی غیر ہی اضلہ اللہ او چاچر قرآن نہ علاوہ فبل شے کی ہدایت کو لٹو نہ اللہ تعالیٰ زلیل کی رسوا و گمرائی اور نبی علیہ السلام فرمائے جو اول دس لا تزیب من آبا ولا یشبع من العلماء چی دا قرآن آبا کتاب دے چی دا خلق و خواہشات پر دے کس اگوال نشی پیدا کرے معنی دا چی دنیا بے مخالفی او دا بغواری چی دا قرآن حکیم دا حکم دا لکھ بدل لکھ مغربی دنیا اگئی وی دا دو صورتون چی بدے قرآن کی دا دیر بے خطرنا کیو دنیا مغربی دنیا اگئی وی دی قرآن کی دو صورتون آدیر خطرنا کی اوی چی ترسو پوری پکی دا دوی دنیا و خطر کی یو سور انفال و یو سور توبہ یو سور انفال ناگئی بدی حکومتونو کرکر دباو راڑی وی تاثر دا دو باسی بیا مدنونگا تاثر جوڑ منگا او تاسو بیا ٹیکیو خدا دو دیو باسنی منگور دو دا خبو سورتونو خبرو دا دی پا یو زیر او زبر کیون من سفرت نشو پیدا کورے زکر دا دنو سبجیکٹ بنے دا زمون موضوع نه ده. په دغه میدان کې زمون د پاره گنجائش نشته. نو حضور صلوات و سلام فرمایي چې هو الذی لا تزیغ بالاوا د خلق و خواهشات هغه په دې قرآن کې څه زیغ او ضلال او کوږوالی نشي پیدا کولی ولا یشبع منه العلماء. او دا قرآن داسې کتاب دی چې ملایان په دې منی دي نه خو عام ملایان مراد نه دي چاته چې د قرآن دا بیماري لګېدلی شي. الله تعالی دې ما او تعالی قرآن په دې مرض باندې بریځان بعضې مرض او بیماری داسې چې هغه د انسان ځان له خوښې بابا عبدالرحمن وی عاشقي که نورو خلکو ته خواري ده ما موندلې دا راحت ته په خواري کې او یا چې خوښ یم ستا د عشق په بیمارۍ کې لکه خوب مې سرداران په سردارۍ کې. ناظرینانو حظ مې کو استاد خدمت کې چې اوس د قرآن کریم علما چې د چا قرآن سره عشق دی د چا قرآن سره محبت دی الله تعالی نے زما استاد قرآن سره محبت پیدا کړی نو قرآن سره د یووار محبت پیدا شو او بیا کومې دردا سې عجیبه بیماري ده بعضې درد وي به در باندې سړي خوښ وي وایي دا به درمې داسې خوب خوب درد کوي نو دا یو خوب درد دی الله تعالی یې تاسو ټول دښمن کې پرې خوب درد وایي وهو الذی لا تزیغ بالاوا ولا یشبع منه العلماء ملیان هغه په دې سړي کېږي نه ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الرد دا قرآن چې بیا بیا وای دې وینا سره زړی یو غانه چې دوه ځله واورې درې ځله واورې یا سړی بیا بیا څو کچر لو تاسو وایئ نو وای څنګه وره خو د قرآن په حوالہ څوک هم دا نه وای چې بیا دې غوړ قرآن راکو ځکه دا د قرآن کریم معجزه ده چې دې په بیا بیا ویلو باندې زړی ولا يخلق بكثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ده دي عجائب و اسرار او رموز ده ختمي رسول وي الكلام علماء لك يادي ده دي تفاصيل كي نقصم كي كده كي تب كلمة قربة كده زب اقبلا چه هر واري او آيات دورم نا آيات پا هر نمبر ماتي ونه مخصوم راكي انا زب يادي سو تلفون كي وامده غزا پا كده اولي كده دا زه په کوم دا ولیکا دا مې بیگا ما ته خوب کې و نه وحی را ده دا و ما نه وحی کې و نه تلا دا په دې آیت کې ولیکا ولا تنقض عجائب د دې عجائب دا ختمي دي او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي و هو الذي اذا سمعت الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا او دا قرآن هغه قرآن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دې پیریانو واورید نو هغه وی چې نه سمینا قرآن عجبا مونږ یو ډیر عجیب کلام واورید یادی له روش فآمنا به سورہ الجن الله تعالی خبر ذکر کړي دا پکې یو زمینی خبر را نه ځاخره یا ساتي چې نو سورہ الجن واقعیا اور سورہ الاحقاف واقعہ زمون تحقیق پیش نظر دا دو جدا جدا واقعی دی عام فتری وی چه دا دوارا واقعی یا وہ واقعی دا پیریانو منگو دا دوارا جدا جدا واقعی دی ہر چه دا احقاف واقعی دا ندا آغا و شوی دا چکر نبی علیہ السلام و سلام تائف نواف اسرات او ورسرا صرف یو صحابی دا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ اول چې رسول جن واقع ده نه ابن عباس په کنا فی نفر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سو کسان به پیغمبر علیه السلام سره وقاص روان وو وقاص دا نه پای په دې مکی مې سی او ځای دې دلته به اوساله نه میله لګی دا دکال میله ولګی دا دې میله ته باندې بیا رسول سلام هم ته اوس میله والا خلک اغه په میلې کول راتل پیغمبر علیه السلام باندې ته او دا ټول چې په هغه میلې کې دی وروړي د دعوت په اړه باندې نجو دا به خلک ولاړو پیغمبر علیه السلام ولاړو ای سره به خبر شروع دا غي نمبر 1 شو آ ته به څلور شپږ کسان ولاړو نوی سره خبر شروع کا بیا با آغا یو لسکه سانو لارو اغای سره خبر شروع کا کننا فی نفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد دیب حضور صلات و السلام کو فرمائے چی دا قرآن و هو صلات المستقیم دا صلات المستقیم منگا منسکر نمسکر سور فاتحہ وائی او فاتحہ کی دا دعا کو چی ہے جنہ صلات المستقیم خدایا نمتا صلات المستقیم ہو خیلی اے جنہ صلات المستقیم خدایا نمتا صلات المستقیم پر آتا رفاتے کی اس دا صلات المستقیم پر کم زائی بولی ندید پارا دیر جد جوت و ضرورت نشتا دیر تک جوت و ضرورت نشتا نبی علیہ السلام و سلام فرمائے و هو صلات المستقیم دا قرآن ہی صلات المستقیم و هو حبل اللہ المتین او دا قرآن دا اللہ تعالی مضبوطا او صافت رسائے دا دا سیر نبی چی و هو حبل اللہ الشدید شدید مضبوطی دوئی او متین دا مضبوطی دوئی خود شدید او دا متین فرق دارے چی پا شدید رسائے بانے کر زور کے للاسون او سائی پا شدید رسائے چی زور کے للاسون او سائی او پا متین رسائے چی زور کے دا لاسو تکلیف نور کری نا اللہ تعالیٰ ہوئی چی قرآن کے رحمت علیہ السلام کوئی چی دا حقلی متین دے خدای طرف تاو بخیر جی زور بکے خدا لاسون او سائی نا دا دیر پا نرمائے و پاسانے تا اللہ طرف تکلی جائی او وی فرمائے و هو ذکر الحکیم دا آغا ذکر دے دا آغا ریمائنڈر دے چی دا دا حکمت تک دے و دیر محکم دے نمو ترہ مرنو از بکور تاس خدمت کے چی اس دا قرآن کریم چی دا اللہ تعالیٰ فائنل میسج دے او آخرنے پیغام دے او کامل پیغام دے دا دنیا دا پارا واحد دا آباد ذریعہ دا دا دین بغیر دنیا کو بل شیبان آبادی دے رشی اللہ ہوئی چی وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر صحابہ مطابق ہوئی وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر منگر دلیو رشو قرآن اپنے خود نتب ہوئی چی قرآن خود اپنے خود نہ لے اس دا وجہ کے رشیدہ دست سبن اپنے در قرآن حکمت دلے اس مرے شروع اگر ہم کٹ دیئے او اس میں دلو یا خور والو داغی پسر مولی والو او اس بارا مرو اب اس ان دو سو خطر رو دیتو ہوئی رسمیات دا دین روح ندے دا دین نا بیجان اللہ شروع لی دا قرآن کریم دا دین دفار اللہ تعالیٰ رائے لگے لدے کتاب انزلناہو ایلیکا مبارکو لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب چی پدی کی تدبر و تذکر کی اور تدبر و تذکر پا دی بنیاد چی دے عملی کے پخپل خاندانی جوان کے پخپل معاشرتی جوان کے پخپل معاشر جوان کے پخپل سیاسی جوان کے محترم انہوں او کدا سی نہیں منگا ٹوتا نسیاتی بیمارو شکاری ریشی جانتی وائی شکار کی نمو ترمون آپ میں تو ساتھ خدمت کے جو اس دا ٹور شے دا برابری دا اللہ تعالیٰ دی کتاب سرا اگر مغربی دنیا خود من ہم جاتا کبالا ہے زکاہی دیر دا مادی اور دمائی دا پرتے شکار بھی نغی دل دبا اور باہت کی دیو جدا اگر تینکر دا فلسفنا اگر لگیائی کتابوں نے لکھی دا جرمنی دا اگر یہ تینکر دے دا غنم دا رسل اگر یہ کتاب دکھرے میں کتاب کرتا ہوں Conquest of happiness. خوشحالی بسنگا فتح کی یاد لے گا. Conquest of happiness. ذکر طور خلق اگر دید پا لگے خوشحال بسنگا شکل. تاری سے دل پر لگے. اس کو خوشحالی دینا جو روز دیری کی نور فتح کی. دومره چې پیسې سیوا کېږي نو خفګان لاره سیوا کېږي وبال او عذاب لاره سیوا کېږي کانفس کا بھائی نس نو کتاب لیکلې نو په کتاب کې سو خبر لیکلې چې انساني فطرت دا ده چې د حدود او قیود نه مني کوم چې د ازادي پسند ده نو چې پابندي کوله کې د بل مني کوم پلان چې بچو باندې کوټې لري پابند لګي نه یو پلان خو خري دی د مې ټلې ما خپل ګر کور باندې پرې چې دا د انسان د فطرت خلاف ده نو دا یو نئی کم خاون چم خودی باری دیر پا بدے لگئی نبی خودی بیا خاون خواست نئی وی تو دبارو درخواست نئی کنی پلاک کرو لرشد دا انسانی فطرت خلاف کرو خودو دا قیود بلکہ برگر تمہیں ہوئے مائی کورا لن بنائے واقعی پر انسانی تاریخی غدا اوشنا چی خودو دا قیود کون ملش آدم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دا دیر دوی جنت تے بڑا فضلکون ملے دے فضل بزرگونه میلده او بیوبونی او بوتی او میوی او خوراکونه لا تعد ولا تخصاده بکی چه شمیر که نرازی چه کم زید خوخی نو گرده چه کم زید خوخی نو کینا چه کم زید خوخی دونه و چه سشید خوخی نا خوراک تو دارونه بنا خوریش بس در محبتیو لگه در مصیبت دینا جوش کنی رو مرتبه چه نمی خوری اقوی چه نمی خوری خو په دې کې نه مې خبرې نو دا به تاسو په دې کې مزه چلی چې دا وایي وایي چې دې وایي نو به جوړ یو خبر ځکه چې انسان په تر دا حدود او قیود مري دې ځان به حدا او به پیدا آزاد ساتو وایي دا یو شی او دویم دا چې دا انسان دا وایي چې هر شی دې زما کنټرول شي وایي هر شی دې زما کنټرول تاسو وزیر اعظم سره وزارت دفاع هم ځان سره خطرې وزارت خارجه هم ځان سره خطرې اهم وزارتونه دي هغه وایي یوازې وزارت عظما نه خارجه به هم مسره وي دفاع به هم مسره وي ځکه دا انساني فطرت دی کنټرول غواړي انساني فطرت دی کنټرول غواړي نو دا یې دویم شی او درېیم شی دې د هر څه مطالق داسې علم حاصلول غواړي چې پاره کې وایي څه نقص او څه کوتاهي نه چې وایي چې په هر شی باندې پوهېږم او تاسې نه پوهېږم چې کې د غلطۍ امکان دی اوس دا درې واړه شی نه دا انسان کله هم نشي اصلولی ځکه دا خو ځان نه خدای جوړ په هر شی باندې علم او مکمل علم دا د چا صفت دی په هر شی باندې کنټرول او مکمل کنټرول دا د چا دی د الله بغیر د حدود او د قیود دا ذات د چا دی د الله نو رسول وایي چې اکچولی انسان دا غواړي چې خدای جوړ شي نو دی خو خدای جوړولې نه شي ته جوړولې شي چا چې دا وکړي چې زه خدای یم هغه هم خدای جوړ نه شي فرعون وایي زه خدای یم نو دی خدای جوړ شي لږ زور سره جمنتور شیخ صاحب وایي دا د خروج وي وایي ته وایي زه خدای یم وی چې کله مو د سپایې ته کینا ټول ډېرې به وستنې بیا کوي چې ته خدای ټول ډېرې به وټوي نو بیا کوي چې خدای نو زم انسان هغه دا وایي چې ته خدای جوړ شي ا دې خدای جوړې دې شي او ته ګو دا مې دا غلې له هغه رد بدن نن ټوټ ټوټ شکار دی دې د ټنشن شکار شي نو څنګه وایي ته خوشحالي نشته نو وایي چې خوشحالي ورته نشته نو رسول دې راځي مخ خبره کړې ده چې اوس کله د ته خوشحالي نشته نو بیا دل علاج پکار دی د دې مړای ول علاج پکار دی نه هغه وایي علاج دا دی چې د ته مادي وسایل دومره وافر مقدار کې پرووایډ کا چې بازار نه پانسې باندې ډکي دکان نه پانسې باندې ډکي چې دې له کور راوځي چې الف او ته پارسانه ملاویږي نو دې به خوشاله شي او د مادیاتو فراوانی پکار دی یو بل تینکر دی دا غلو که سیگمنٹ فرائیڈ نو سیگمنٹ فرائیڈ یو کتاب نکلے دے Analysis of Human Nature کتاب نکلے Analysis of Human Nature ناو پا Analysis of Human Nature کی لکلوی چی انسان کی دری ایلیمنٹ یو پا دیکھنے فرشتی یو جو ہر روز دے آغا جو ہر دیر آگاہی اللہ طرف دا ہے وین پا دیکھنے یو حیوانی ہن سر روز دے هغه راستي مادیات او شهوات طرف او درې پدې کې یو انساني ایلیمنت پروت دی چې هغه د فرشتي د ایلیمنت او د حیواناتو د ایلیمنت د اعتدال توازن او میډیم دی ورته راوسته وایي چې دی بیلنس کړي نو فرایډ وایي وایي دې پدې کې ناکام دی ځان یې بیلنس نه کړی ځان بیلنس نه کړی لحاظ د اضطراب شکار دی پټینشن کې دی دایرې پام وکړي اوس د دې غم نه به راوباسې څنګه نه به سګمنټ فرایډ دی رسل نه زیات دی ونې شي اخوی مادیات و دنی پروائی تشتے خوشحالش او سکمنٹ فرائی اخوی وی شہوات پر تو پروائی تشتے خوشحالش مغرب تبارے بھی دو پر سفیان دوئے ذات رائی تا ہوا وانتاز دنی بہت تواقعی رسل او سکمنٹ فرائی تواقعی رسل وی بازار میں اور تپار سے رکھتا صحیح او سکمنٹ فرائی وی خود ورطا پر بندے کا اخوی خود ورطا پر بندے کا چې په سکس باندې او په شهوات باندې هیڅ پابندي نه وي نو دی به دې سره خوشحاله شي نو ما وویل دغه بیماري خو بیماري وه دا علاج یې د هغې نه زیات پوه دی چې ملاج دی دواړو پېش کړی دی دا علاج د هغې نه زیات مضر دی نو مرض بڑتا گیا جو جو دوا کی چې څومره هغه دوایي استعمالوي دومره د هغې بیماري هغه زیاتېږي او بیا زنه دومنه یو بل مډاونه یو مسلمان دا داوی خپل سره دی دا غم دی ویلیم جیمز اغم تینکر فلسفی دی نو ویلیم جیمز وی چی رسل او سیگمنٹ فرای مون سر آغا معاملہ وکا چی مون دوز دی دنیا کی خویو خون مون جوندیو حرکات کو خود جوندی دی زمون دا گرزیدل او حرکات دا سی دی لکه دی تیر پسکین بارے چی پکچر دوزی دی لکه فوټوان چې دونه وای نو فوټو کې روغ وي مر دروسته نشته به کی هغه مونږ دي جان لا شوی به جان لا شوی او هغه وای چې مونږ انسانان پاتې دي د سیگمنٹ فرایډ او تر سره دوی انسانان پاتې دي نو هغه وای چې اوس په دې دنیا کې په هیڅ د انسان کوم ژوند نه کېرو دا سوچ مونږ په کار چې ولوشو په هیڅ د انسان باندې او په خپل دې تفسیر کې چه پا حیث ده انسان ملی دو ده پارا بنیادی شرط داره چه جون پا حیث ده انسان دیر که نوی زمان جون ده انسان پا حیث ده دیری جی مرگ پا همان انسانی سنگ را دی زمان مرگ هم ده انسان دی دا با یو بل کسنا و طور شیر او زیدان بیا ویلیام جیمز اگه وی چه ده ده پارا و سیو شیر پکار دی ده ده دور بیمارو علاج کی جا کی دیش باندی ځای هغه د دې ټول بیمار ویل اسی عقیده سره او وی عقیده هم هغه چې دی یو خدای په یو والی باندې نو هغه به تر دې ټنشن نه خلاصېږي صحیح او دی یو خدای په یو والی باندې عقیده د زمونږ تبلیغ واره شوی چې د خدای نه کېدو یقین هغه به خدای هم تشوي دا کوم نه مليان چې تاسو ولته دی ان تاسو شوي دا موږ ټول تاسو باندې یو مليان تاسو باندې ته دی ان تاسو باندې موږ تاسو وایو نظام علی کوم نه غي علی کوي نظام علی کوم ها او نه غي علی کوي موږ مليان بس دا کوم تو دی ان نو سبا کیات کړل او وخت او غي مش پک نمبر یې علی کوي نه غي وایي صحیح عمل یې نه کو نه یې غي کوي الله تعالی دې ټول عمل کوي استحصال او اکسپلایټیشن دا یو بل نتیجه ده او څلورم نفرت او حقارت خلکو نفرت کول خلکو ته سپک کتل او بل لذت پرستی مزې رسته او بل بې صبري او بې ثباتي او بل نرواداري او بل غصه او انتقام په خبره خبره جنگ کول په خبره خبره باندې مړی کول او بل خود پسندی چې زما په شان بل څوک نشته سپرایورٹی کمپلیکس او بل قنوتیت اوس دغه ټولې بیماری راغلي د دې بیمارو علاج پکار دی د دې بیمارو علاج دا څلور شیانو سره راځي یو دا چې حقیقت په تسلیمې سمکې حقیقت په تسلیمې چې زه مریض یم زه بیمار یم نو که صحیح دا احساس شي چې زه بیمار یم ته به خود له دریو ورځې وړه خو ما ځان دا احساس کوم چې زه بیمار یم صحیح خو نن سهار دومره په تکلیف وم چې ما یو واقعي زه بیمار یم نو بیا مې ورته مې تور سوز ډاکټر راو حقیقت په تسلیمې نو که کله به حقیقت تسلیم کړم چې زه بیمار یم بیا به علاج وکړم او علاج به وي توبه چې حقیقت تسلیم کړم علاج به وي توبه او نمبر دوه ګناهونه به دې کړي خو د ګناهونو تذکره به ډېره نه کړي ځکه سړی د ګناهونو تذکره ډېره کوي ځکه بې باکي پیدا کړي د ګناه په واره باندې بیا بې باکه شي دلته بیا ګناه ګناه نه ښکاري او درېم د الله مرضي دا به مد نظر ساتي او دا درې واړه شیونه دا صرف قرآن سره راځي دا صرف قرآن سره راځي نو دا قرآن دا د الله تعالی فاینل میسج او اخرنی کتاب دی نو بس په مختصر ته یو یو څه درته نو کوم سوره الاخلاص حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سورته تسلسل قران دی چې دا قران درې مې صدا ځکه اساسي موضوعات یا اساسي حقایق په اسلام کې دا درې دي توحید رسالت دی او باس بعد الموت دی نو توحید په یو ډیر جامع معنی په طریقې سره په ډیر جامع او معنی په طریقې سره دا سوره الاخلاص کې الله ذکر کړی دی چې قل هو الله احد تو هو پیغمبر هو الله چې هغه الله دی حدیث کې راځي په یوه مکعب وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه کسان راغلل وی زمونږ خدایان دي جلال منار غزا حبل نو دوی به مونږ تاسو بایوګرافي وایي سوانح به درته وایو د دې بیک گراوند به درته وایو چې دا الله ته چرته مناظره وي او څنګه خدای شوی دی نو ته مونږ ته ویل دي خپل خدای بایوګرافي وایا چې دې الله پلار څوک دی زوی څوک دی قبیله کوم یو ده د کوم نسل سره تعلق دی ما الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دې ته وایا هو الله هغه الله دی الله دی هو الله هغه الله دی نو چې هغه کله الله دی نو معنا دا چې نه پلار شته نه مور شته نه رور شته نه خدای شته نه زوی شته ذکر دې شیانو تعلق د مخلوقات سره دی د خالق سره نه دی قل هو الله احد وایته هغه الله دی احد اک یو او دا احد او واحد دې دواړو کې فرق دی چې واحد ته مونږ وایو وحدت عددی وحدت عددی او احد ته مونږ وایو وحدت ذاتی حقیقی نو چې الله تعالی اک یو دی نو نن ته قرآن دې څه شیستا نو وروسته ځکه سره وای یو نو مخاطب په انتظارې چې اوس ورپسې به دی وای چې دوا او چې کله سره وای اک یو نو بس مخاطب ما له دې پیډې ډوګي چې اوس دې په دې دوه نمبر نشته ځکه دوی وای چې اک یو الله تعالی وای چې الله دی او اک یو دی الله الصمد الله الصمد يصمدو صمدن وصمودن وصمودن صمود په لغت عربی کې صالح دی انتهایی سخت شی چې که گزار ورکه هغه چپکا دی نه نو ته وایې څه صمد یا صمود یا کوم سره چې په میدان جنگ کې ټیم ولاړی د توپی گزار کوي د ټینک گزار کوي جیاو په بم راځي خو دې خپل پوائنټ ته پرې په یو ځای ټیم ولاړ دی حالت د توري د جوړې سمیت رجل سامد نو اللہ تعالیٰ وی اللہ سمجھ اللہ سمجھ ذات دے چی دنیا کے سوم کی لی وکی خدای دا بھی اثر نشتا صحیح تو دنیا نو نوم پا خدای ردیس تا اثر نو چی دنیا پیدا شوا امی پا خدای سا اثر نشتا او چی دنیا فنا شی نو دیت روی سمجھ چیدوی خبر دیر کرا نردی وزی انگریزی کے در ترجمہ کم چی اللہ is the eternal one. واجب الوجود تا انگریزی کے وی eternal since ever forever چیدے دا ہمیشہ نہ دے ہمیشہ دا پارا بھائی لم یلد ولم یولد نتسوک زیگا ورلے او ندے زیگو ورلے شرک نتسوک زیگا ورلے او ندے زیبول شوی دی یعنی د دسوی هم نشتا او د پلار هم نشتا ولم یکن له کفوا احد او د دپاره هیڅوک همسر او مساوی هم نشتا نو ما تاسو ته وایي چې شراکت دا درې قسمه وي یو دا چې شریک په تا سره شریک وي اعلی نو پلار دوی سره شریک دی اعلی او شریک په تا سره شریک وي ادنا نزوی پلار سر شریف دے ادنا او شریف بتا سر شریف دے مساوی نرور رو سر شریف دے مساوی نا اللہ وی زمان سن اعلا شریف کم نشتا ادنا شریف کم نشتا مساوی شریف کم نشتا نو حاصل دا کلام دا شو سے زمان ذات را شراکت تصور نہیں نشتا او دویم صورت واقع ہوتا استمالی مدہ چنی بیا علیہ الصلوۃ والسلام باندې حضور کله دواړه مکی دانا واقع د سحر پیغمبر علیہ السلام باندې شروع مدینه منوره کې د لبی ابن عاصم کو ورو به کړی و د جبیل ابن نابع وی دا د څو تر چې مکه کې تار سیمپلیو دا د اوایا دا د دې بیماره علاج دی ناګه چې یو ورځ بوټي هغه دواړه خودو اې کې د سحر ټکه والو نو چې حضور علیہ السلام به یو آیت وی نو یو بوٹا با پرانیش دیشوا اور دنی واقعی او دنی ایلان ناظر دون ابا ہم دی عائشہ فرمائی حضور علیہ السلام جو رشپیو دکی دو دا دوارا صورت نوے اور لاس مبارک میں چھوک اب یا میں پلٹور بدن مارے رسو ہوا اور دی عائشہ فرمائی چی بیا بیمار ہے کہ دیر کمزور ہو نو بیا بے ماتا ہوئے چھو دا صورت نوے آیا او دی لاسو کے شک کا زماری بدن مارے رسو ہوا نتاقل دغا سکوئی قل اعوذ برب الفلق و اعوذ برب البراز فنا بارم پر رب دا فلق باندے فلق چاودور تا وئی فلق چاودور تا وئی چاودور دا مختلف زیدور کی اللہ زمک آسمان پوچھو آسمان بردر زمر کتا پادشوا اولم یرو ان السماوات والارض گانتا رتا ففتقناهما چه دوی دوار یوبر بانی داسی پراتو لکه دیچکی بانی سر پروتی نو اللہ تعالی یو بلاستو کو نو اسمان جدا شو زمک جدا شو فلق دانا یادو که تپ از ماں که ورنن باسی او التا زمک ایتنی قوا اغا غیتا متوجی سی پتاری کی تیخ دن روزی سوشی تیخ دن روزی دیتا موی فلق ان الله فالق الحب والنوى ودا نوى هلته خو مونږ وایو چې دا وایي هډوکي د کجورې ته څه ده وایي په اصل کې نوا دا صرف د کجورې هډوکي ته نه وایي د کجورې د ونې لپاره ایتم دغه دی چې د هغې نه دومره غټه ونه جوړه شي دا دومره وړوکې هډوکې دی د دې نه تیغ راوځي څه ده جوړ شي یو غټه ونه ته جوړه شي ایتم وړې ذرې ته وایي عربي کې ورته نوا وایي نوا اور دی وجی غیر تم بم دے نو دے چپا عربی کیو ہے القنبلہ النووی القنبلہ النووی امام نووی او کتاب لکھ رہے حدیث کی الاربعین النووی الاربعین النووی دنووی اربعین سرویق احادیث سرویق احادیث دیو سری آل تکو مغرب کی اکو بھی کورو ایدار دی وڑو لکانو تاوی دا مسلمانان دا کتاب وی اربعین النووی نه مامي چې زه پتاکي کوم چې اربع ایستوي دا سرویخت ته وایي څه ته وایي چې نه اوبیسه ته وایي نو نو اټم ته وایي اټم ته ویدې ګوره د ور کوټوالي دې خپل له کار ته اټم بم سرویخت طریقې سرویخت طریقې ورته غیږه ته بم دار جوړي نو نو دا اټم ته وایي الله تعالی فرمایي چه قل اعوذ برب الفلق تو آیا زپنا وارم برب دا فلق باننے او فلق سبا تموئی فالق الاسباح و جعل اللیلہ سکنا اللہ تعالیٰ فرمائی زد سبا چون کے ما فالق الاسباح زد سبا چون نیا خود اسباح صبح کازم مراد دے چه اگر اچھو رشید صبح سالی تیرہوزی او یا بیا پا اطلاق تجور دے مجازی دے فالق الاسباح فالق الاسباح چی سبائی رائش دے پچولو باندے سبائی رائش دے پچولو باندے شپے چولی دا نو سبائی رائش دے من شر ما خلق دا شر دا آغنا چی اللہ تعالیٰ پیدا کری ومن شر غاسق ازا وقب غسقا یا غسقو غسکن دا شپے توروالی دوئی ستوئی د شپې توروالی تا ومن شر غاسقین ازا وقب او د شر د تور شپې نه چې کله دا تور شي اشتدت ظلاموها چې تیارې زیاتې شي او بله معنا یې ده ابن عباس کړې ده چې غاسق سپوږمۍ ته وایي غاسق سپوږمۍ ته وایي چې کله دا ډوبه شي نو چې سپوږمۍ ډوبه شي د شپې نو تیاره راشي نو هغه پکې غلاګانې شروع کړي زناکار پکی زناکار ہے شروع کی قاتلان پکی قتل شروع کی ومن شر نفاسات فی الحقد اد شر دا اغفر قوون کو خودنا پا گوٹو دا جادو کی زکا عموماً دا پا جادو مادو بانے ضرر اغفر پڑ گئی جنو کی جرعت نی غیرت نی بکی لیکن غیرت کی بات اچھی دے بارے چاوانے جادوگان جادوگان مادوگان دا گئی بس دے انہیں پنے گا چاوانا آدھیو پسند کیوں یا تو پکرانی پا بولے ورلی خو بے خیرت سرے چی دے پا فرنٹ ترازی دے کر دیم دوگانے پیران مانے کوئی دار چیز ہمارے دشمن دے ہمارے تاریخ دنے صحیح او زیاد تک داتا ہم پرستی پا خود کے لیے زیاد یا دا کاروبار خود دے لے کئی دے وجہ اللہ تعالیٰ دا غزے کرو کدھا نفاسا او شیخ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کناری نیم کہیں دے ہم دا خود بارتا بھائی خواہ دے تاوی ہم نفاسا بھائی وَمِن شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ عَدَ شَرِ حَسَدَ كَمُنْكِنَا إِذَا حَسَدَ جِكَرَ دَي حَسَدَ كَي اس حَسَد سے دوئی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی اِنَّ الْحَسَدَ لَيَاكُلُ الْحَسَنَا كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ حَسَدَ نِكَي دَاسِ سُوزَي لَكَ اُوْتِ خَشَاكِ سُوزَي او حَسَد وئی ستا تان سر سشی او زمان زمان کی حسد پیدا شی یعنی زدہ وارم چی دا نعمت تان زائل شی دا اون دوام چی ماں تلی ملاو شی خو پا تان سون دے دیتا وی حسد و من شر حاسد ازا حسد سورہ الناس قل اعوذ برب الناس قوایت چی پنا وارم پا رب انسانان ملک الناس پا بادشاہ دے انسانانو الہ الناس پا معبود دے انسانانو من شر وسواس دا شر دا وسوسے چون کینا اس وسوسے چون کی سوک دے شیطان دے شیطان دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی انہو یراکم ہوا وقبیلو من حیث لا ترونہو شیطان ستاو نماتی بدن نلری نو دے خطا وینی او تے نوی نو چو دشمن دے داسی چی تے نوی نیا و خطا وینی اگر نا خوزان بچکور دے گران دی خوزان بچکور دے گران دی دی و جن اللہ تعالیٰ ور پسی الخناس ہوئے چی بتائے خو گران دی و چی زر تا طریقہ و خیم اگر طول نا مفید طریقہ ہی دا خناس مانا دا رجا واپس کی دن کے چی دا شرد و سوسیہ چا ان کے نا الخناس چی اگو ماں پس کی دل کے لئے یعنی دیکھو دور دور ور چی ارچا تا وسوسیہ چاہیے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائی ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان په انساني بدن کې هغه هغه ځای ته ځي چې کوم ځای ته وینه فلو کیږي او وینه ورته ځي. ومع كل واحد منكم شیطان، تاسو کوي هر یو بند سره شیطان دی. نو صحابو ته پوښتنه کوو، معک تاسو سره هم شیطان شته؟ پیغمبر علیه السلام ته وایي تاسو سره هم شیطان شته؟ نو نبی علیه السلام فرمایل ولکن الله من علی فاسلما، خدای ما ته احسان وکړو نو هغه ما ته تسلیم شو. فلا یامرنی الا بخیر، زما شیطان ما ته خیر نه بغیر بله خبره نه کوي. نو ما ته تپوس وی شیطان چې پیغمبر علیه السلام سره د خیر خبره کوله، نو مې مجبوری و چې کوله وکړه، ځکه هغه ته پته وه چې د شر خبره درې مدینه. نو قرآن چې کوم مېلمان نه خلاصېږي نو بیا ډېر ورته خان کړه، نو صرف د خیر خبره کوي، بس نو ورته خیر وایه. نو حضور علیه السلام فرمایي فلا یامرنی الا بخیر. القى الناس چې ډېر رجوع کوونکي دي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د خپل خر ته مې خودي علاقې شو مې احدکم، ستاسو د پوزې میاشت کې دا کوم کرپندې ولاړ دی دی باندې خلطه مې ښیي. فاذا ذکر الله تخنص، نو چې کله دا سړی الله یاد کړي نو دا خندوي، دا خم ته مجد کړي. دا د الله د نوم نه ډېر لري دي، دا د الله د نوم لپاره داسې دی لکه نو ډرون حمله چې کوي صحیح، نو دې سره خم ته مجد کړي وتښتي. نو چې بیا لږ سړی غافل شي نو دې بیا خم ته هم ته ولګي، نو چې دې بیا الله یاد کړي. پس الله مسلمان اروخ یادې موږ او جمعه تر ته نکیلو، نو وایې بسم الله اللهم افتح لي ابواب الرحمه، جمعه ته وایې بسم الله اللهم يسرك من فضله صحیح څنګه هاندې الحمد لله دې ښې جامې دې چولې دي سبحان الله نن دې استغفار ما شاء الله ولدا ټول الله ذکر دې پاشې باندې الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وی یو شیخ ته مامور ته په ساغی مونږ دی شیخ سے ورته نس وی تای په نوې چې چای په سم سره وای وی د چای دا دوه ورو نو وی ما ته ته په ځل کې یو سره روان شو نه ما چې دا و شیخ ته ته په ځل چې چای په سم کوم دوه وای او وی چې چای ډیر اوس کوم نو شیخ سے ورته مرګ یې زین ډیر اوس وی زین ډیر اوس کوم خو یې پیرنګیان جوړه کړې ده بس ور پسې اس من شر الوسواس الخناس، بس الله الله هو اللي بيقول وايو او حديث كده اخر خبر نبي عليه الصلاه والسلام فرمائي چې قیامت په ورځ به الله تعالی ټول امتونه د پیغمبر په نامه راغواړي. نو وای بچی یا امت آدم، او دا آدم امتا، یا امت نوح، او دا نوح امتا، یا امت ابراهیم، او دا ابراهیم امتا، یا امت موسی، او دا موسی امتا، یا امت عیسی، او دا عیسی امتا. او چې زمون نمبر راشي زمون ته نه وایي چې یا امت محمد، او دا محمد امت صلی الله علیه وسلم، بلکې نبی علیه السلام وایي چې محمد ډېر وایو پارشې باندې الحمد لله الحمد لله. نو زما ملګرو ته به الله اواز کوي چې یا ایو الحمادون او حمد ویونکو تاسو مخکې راشئ. نو بس موږ خواز باندې طبیعت څنګه الحمد لله، بیماری نو څنګه الحمد لله، ډوډۍ نه خوړه الحمد لله، کپڑے نه واچ باندې الحمد لله. نو بس دا الحمد لله الحمد لله الله یادو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، دا هغه شیطان دی چې دې وسوسه چې په سینو د خلکو کې من الجنه والناس، چې جنات څخه دې اکه انسان څخه دې. نو الله تعالی استاذ حق قران مبارک پروردگار دې مرشد له اجر ورکړي. نور مولوی صاحبان چې دا قرآن کریم درته وایي، د قرآن درسونو کې شاملېږي، د قرآن درسونو کې کینئ، که زدی نوم کې هغه سوره ساعت چې ناست دی تنبی سکون خو درته ملاوېږي، ځکه دا قرآن کریم یو داسې کتاب دی چې ده سره دې هر قسمه تعلق پیدا کړو، نو محرومه کېږي مه نه. الله تعالی به د خیر درکوي، پروردگار دې ختم مبارک کړي، چا چې باقاعده ورسره ناست ګوره الله تعالی دې په قرآن باندې پوری کړي، که بیا یې شروع کړي نو الله تعالی یې توفیق تاسو درکړي بیا ورته کېږي. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. والله دا قرآن کریم چې د مولوی صاحب ختم کړی، خدای دې مبارک کړي، پروردګار په دې محله باندې دې برکتونه واچي، الله په دې ټول کلي والا ته دې برکتونه واچي. کریم خدای څومره زموږ ملګري او علما حضرات چې هغوی دا قرآن کریم درې تفسیرونه کوي، خدای د هغوی قبول او منظور کړي، خدای مزید توفیق ورته ورکړي، الله تعالی زموږ د ټولو قرآن سره تعلق او علاقه پیدا کړي. کریم خدایه د دې محلې او د دې کلي دا ټول مسلمانان زرانه نارینه واړه او زاړه په دین باندې خاله او باد کړي، خدای دنیا او آخرت خوشحاله ولا ورکړي. الله تعالی دې فتن او آفات او بلیات رحم زمان کې محفوظ معمول کړي، خدای دې کړي څومره مشران چې وفات دي الله تعالی دې غریب او رحمت کړي، خدای به تر دنیا منور کړي. پاچا صاحب حافظ سے دستاس مشرانو زمونږ ټولو مشرانو یا نور علما وفات شوي دي، الله تعالی دې ټول درجات عالیه ورکړي، ای ټول درجات عالیه ورکړي، ای ټول درجات عالیه ورکړي. دا څومره دوستان چې راغلي دي، خدای دې د دنیا او آخرت سعادت ورکړي، خدای دې مشکلات یې زاله ورکړي، مقصدونو کې مقصد براري ورکړي، حاجتونو حاجت روايي ورکړي، فتنو آفات او بلیاتو یې محفوظ معمول کړي، د بیمارو ولا علاجونه ورکړي، او کبیلا او خیل کې څوک وفات دي الله مرکزونه یې منور کړي. د دوی ضروریات سری الله ته معلوم دي، الله د دوی ضروریات خپل علم مطابق پوره کړي، د دوی ضروریات خپل علم مطابق پوره کړي، د دوی ضروریات خپل علم مطابق پوره کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین.